Hei og hå, vi Twin Stick Gamers, og det her podcasten som heter hva for noe? Hva er det? Jeg glemte det. Twin Stick and Chill. Ja. Noe sånt. Vi skal chille, og we Twin Stick. Var ikke Twin Stick and Chill en spalte i en del? Nei, han helt dutt av den diskusjonen. Vi bestemmer oss per individuelle... I dag heter Twin Stick and Chill, ja. I morgen kan hette noe annet. For i dag er jeg veldig chill. Lava lampe eller sånt. Ja. Ja, nei, da er det februar, da er vi i gang. Ja, det er februar, det er jo mars, Rasmus. Ja, stemmer, februar, ferdig. Ja, det er faktisk... Det er oppsummering av februar, men... IRL, til og med, her vi sitter nå. Ja. Det er 4. mars. Ja. Ikke noe tulledag med andre ord. Hvem er det som er bursdag 4. mars da? Hva er det som er det? Det er deg, Rasmus! Å, herregud! Du er 26 år! Søk opp Mordige Fuggi på Spotify. Ikke gjør det, vær så snitt. Jo, gjør det. Do it. Det er best tida. Otto, han har noen veldig gode minner med sånn musikk. Ja, det er shit. Lovdans. Håper jeg har et fin februar. Skal vi se? Nord-trøndersk magedans, var det sånn? Nei! Jeg sa lovedans, og det er en nord-trøndersk magedans. Hvordan skal du høre lovedans til nord-trøndersk magedans? Kreativitet. Helt utrolig. Odin works in mysterious ways, jeg var det. Men ja, vi skulle snakke om noe ordentlig. Var det vel? Ja, det er også... Ja, hva var det? Søk. Hei, ok, jeg heter Petter Falk. Ja, stemmer. Odin Øyan. Og Rasmus Epseth. Ja. Vi er da... De kjekke unge herremennene fra Trøndelag som, ja. Tilsammen er vi Twin Stick Gamers. Eller som Otto liker å kalle oss Twerk Dick Gamers, tror jeg. Ja. Ja, så det er fint. Og grunnen til at vi heter Twin Stick Gamers og er tre stykker, er fordi at det var jeg og Rasmus som startet det. Og så var Odin så kul at vi følte at han får være med. Og så gidder vi ikke bytte navnet, fordi varemerke og sånn da, folkens. Nei, det er ikke sant. Disclaimer, ikke registrert engang. Så vidt av det. Registered. Åh, vi kan ha Twin Stick Gamers, registered, copyright og trademark, sånn. Ja, samme, liksom. Det er lang rekke. Ja, ja. Circle R, Circle C, Circle TM, eller hva det er. Ja. En ting jeg har lyst til å skjøtte inn til å begynne med, bare en liten takk til feedback-guttene. Altså, hovedsakelig Lars fra Retro-teamen og Otto og gjengen. Ja. Jeg synes egentlig forrige episode fikk god feedback, jeg. Ja. Litt fornøyd med det. Mm. Vi fikk høre at det var noe litt støy. Ja. Det er antageligvis utbredet om. Vi håper at det er bedre her i gang. Jeg tror det var fordi prosjektoren som er rett over høyvann vår sto på sist gang. Den lager litt sånn bzzz. Sitt og blæs. Ja. Så hvis det er noe blæselyd nå, så er det pesen til Petter. Men ja. det tviler jeg på at folk hører. Hvis den høres, så får vi sjekke hvordan vi fikser det i episode 3 i hvert fall. En annen ting var det at det hadde kanskje vært hensiktsmessig å ha en mikrofon per pers, men da må vi ha mer enn et lydkort. Og det blir aldri tatt med, siden vi har et her, ikke sant? Ja. Og det husker vi aldri. Kanskje senere, kan vi vite. Det er sikkert greit nok. Ja. I dagens episode så tror jeg vi kjører... Ja, vi skal snakke litt om det vi har lastet opp på kanalen i februar da. Det er jo det som er hovedtemaen vår vanligvis. Det er ikke så mye å snakke om den måneden her. Det er jo litt da. Ja, det er litt å snakke om. Jeg tror vi klarer å finne noe å snakke om. Ja. Så kanskje det blir en litt mer betydelig rælbolk på slutten, kanskje, antageligvis. Ja. Men vi har jo først, hva har vi gjort siden sist, da? Og siden vi begynte med meg forrige gang, tror jeg vi gjorde. Gjorde vi det? Husker jeg riktig? Sikkert. Husket han ikke nå. Det var du som startet sist. Det var, i den sammenhengen kan vi sikkert starte med å si at for vår sted så tok vi opp Big 20, eller vi streamet Big 20 med Egil. I går, ja. Så ja. Den 3. mars. Så det ble jo litt sent da, så det passer fint å ta en podcast nå når vi er ganske sånn Åh, sofa liksom. Sofa. Det er når du er bursdagsgutten som er mest sofa, du stod opp senest i dag også. Ja. Du er jo skikkelig daffumør i dag. Ja. Jeg føler meg litt spredt nå. Men hva var planen at vi skulle ta en sånn podcast med Egil neste gang? Og snakke om Big 20. Egentlig. Så at vi får høre Hannes. Ja, ja. Han har jo også vært med litt på noen videoer på kanalen. Ja, så vi skal... Vi blir jo pratet bittelitt om i dagens, men vi tar en liten... Resten av bolken kommer i mars. Ja, Egil har vært med mye i mars da. Ja, han er på hva, 14 episoder i mars, så det er jo basically halve måneden da. Ja. Og det er uten det. Mm. Så der er det mye jeg ikke kan snakke om. Ja, så så planen er vel er rett og slett bare å ta en liten Big 20 recap diskusjon med Egil og prøve å gi ut det som en egen podcast eller sånt. Ja. Så tar vi også opp en mars-podcast med Egil, tror jeg. Ja, så neste episode av det her så blir det featuring Megatron SS. Yes. Mm. Ers. Også kjent som Ers. Megatron Ers. Megatron Esedals. Yeah! Forutsatt at han klarer å ta seg tida da. Ja. Men det får vi sikkert masse på han til å gjøre. Ja. Familiefarvet. Ja, nei, men Odin, hva har du gjort siden sist? Hva er det startet? Meg sist, lite. Lite nytt. Men det som skjer er jo jobbe da, kose meg. Sjuk for andre gangen nå på en måned eller noe sånt. Herregud, så jævlig dritlig jeg har vært sjuk nå. Så mandag, og, nei, tirsdag og onsdag så var jeg kanskje opp og gjorde ingenting i 5 timer til sammen. Mm. Altså da stod opp og så spiste jeg på do og så la jeg meg igjen liksom. Mm. Ellers så har jeg nå fått koblet opp PVM-en min. Yeah. Jeg synes den er ekstremt fet og kul å spille på. Med takket være dine tech skills. Så har jeg jo en sånn RGB til BNC greie. Mm. Så den har jeg gamet litt på, testet og koset meg. Ellers så sitter jeg og lurer på om jeg skal kjøpe meg en laptop, fordi jeg har fulgt med på at Rasmus har spilt litt Subnautica, og jeg synes det ser jævlig fett ut, for jeg digger Minecraft, og det der ser bare ekstremt fett ut. Og i går kveld følte jeg, og så spilte vi det litt, og da fikk vi se Shalatan og den helt insane monster. Det ser så spennende ut, så jeg har veldig lyst til å spille. Ellers så har det kommet litt Diablo-saker inn i samlinga, og noen Jack and Dexter poster, og litt godis. Mm. Så ja, det er egentlig det som har skjedd hos meg. Kult. Mm. Ja, jeg tar fakkeren her. Får vi litt tankerekene i rett rekkefølge her nå, skal vi se. PVM-en, ja. Siste gang dere var her, hadde jo med den. Satt vi og knota litt og mekka litt. For dem som ikke vet det, så er en PVM liksom Sony, eller et generelt type kasse-TV-type monitor som er kjent for å ha veldig bra bilde da. Og funker, eller veldig ettertraktet innenfor litt hardcore retro-gamere som liker å ha autentisk oppsett. Det ser ut som en gigantisk mikrobølgeovn, men er faktisk en fet TV. Mm. Sykt bra, sykt bra kvalitet på bildet også. Mm. Så det... Og vi fant ut at 180 forskjellige, veldig spesifikke innstillinger. Mm. Så du kan gå inn i en sånn hidden menu, og da var sånn brett ut bittelitt bilde oppe i hjørnet, eller gjør breder ut litt på midten av deg. Sånn sjukt detaljert. Ja, kalibrering av kasse-TV og et kaninhull som er... Endeløst. Ja, sånn seriøst. Mm. Det er grusomt vanskelig. Så det var jo artig, for vi testet en PVM litt og greier, så der synes jeg du har en god sak, altså. Mm. Apropos sånn tech-ting, så har jeg satt og jobbet mye med tech-timeout til siste. Endelig kan jeg... Det blir vel publisert noen videoer, i hvert fall to, i mars. En har vel blitt publisert, i hvert fall når episoden her er ut, det var når jeg reparerte... Otto sin, eller jeg reparerte ikke, jeg har installert en kompositt-video-modifikasjon i hans Famicom da. Mm. Det var en sånn episode, jeg kan snakke litt mer om den i neste podcasten sikkert da. Men ja. Jeg glemte jo at jeg hadde tatt opp den. Siden det var jo mens det pågikk noe jævlig med jobb til meg. Der jeg var oppe i grongen hele tiden også. Så det var en helg der jeg bare, jeg må prøve å få gjort et eller annet av dere greiene jeg skal gjøre til noe så. Så jeg skulle opp dit igjen, kjøre forbi der den bodde, ikke sant? Mm. Så jeg hadde egentlig helt glemt at jeg tok opp den. Så jeg har installert RGB-mod i Famicom-en min og er ferdig med den, sånn cirka. Sånn, i hvert fall selve jobben, så nå er det bare noe videoredigering og kanskje litt opptak av noen andre greier som gjenstår. Og du har RGB-mod din? Mhm. Og det var sikkert litt dyrt. Ja, definitivt. Tror jeg inkludert frakt og sånn, så nærmer det seg 2000. Oi! Så det er rough. Men bildet er amazing da. Mhm. Så det er jo kult. Det er fett. Så nå er det mye redigering på G. Mm. Ja, og så var Subnautica, ja. Det har vi tatt opp nå på kanalen. Det kan hende det blir, men det et sånt spill som det, jeg synes det så jævlig artig at jeg klarer ikke å vente med liksom, så jeg blir bare sittende og spiller selv. Så jeg også har jo vært dugelig syk, for å si det mildt, i SLA nå. Hører jo jeg som forskjellet og gir seg til hele tiden. Ja, og så videre. Vi er groms i dag, og har vært groms lenge, og det skjer ut som det bedre i seg. Ja. Nei, så har jeg suttet i feber og spilt Subnautica og bare, åh ja, men nei, åh. Så kommer jeg ikke på meg og skjedde noen tv-serier, det har jeg altså sikkert. Ja, prøvde å se Dark, tyske time travel, sykt kjedelig. Litt spennende, men sykt kjedelig. Egentlig. Ja. Subnautica er definitivt... Jeg tror ikke jeg skal snakke så mye om det, men det er i hvert fall et sånt survival-spill der du krasjer på en alien planet og der det er stort sett bare vann, og du er nødt til å svømme under vann og samle ressurser og fange fisk og produsere vann og overleve og... Men så er det ikke bare det, så det er også en ganske betydelig basebyggingsdel av spillet som er særdeles tilfredsstillende. Og den kommer jo da til å spore tilbake på survival-aspektet i form av at den gir deg større eller et mer effektivt system for å overleve og sånn da. Så alt er sydd sammen jævlig bra. Og så har du også et story-aspekt som du kan velge å fokusere mye eller lite på, alt ettersom hva du driver på med. Og mange ganger er jeg bare, nei, nå skal jeg bygge base, skit i om jeg får en nødsignal fra en eller annen lifepod. Ikke så nøye, liksom. Så hvis man fortsetter med storyen, så låser man opp nye blueprints så man kan lage nye ting, og så videre, og så videre. Og så er faktisk storyen og det som skjer i spillet overraskende fengslende. Og så, ja. Hvis det er ikke, altså verden er ikke random generator. Nei. Den er faktisk, så hvis jeg spiller, så får jeg nøyaktig samme verden som du får? Ja. Ok. Så, og det synes jeg hjelper veldig i sånne spill som det der, at de faktisk har gått inn og laget det for hånd da. Ting er liksom sånn som... Hvis du trenger en eller annen ressurs eller noe sånt, så er de lagt ut og plassert litt hensiktsmessig. På en måte hvis det er en ressurs som er vanskelig å få tak i, og som du ikke finner ved å hoppe ut av lifeboaten din og svømme ned i hullet, så er det fordi at den ressursen er sjelden. Du kan så klart få tak i litt, men da har de med vilje lagt dem et sted der du kan være heldig å få en sånn ting. Så alt er strukturert veldig bra i spillet, sånn sett. Ekstremt imponert. Det er bare sluppet på PC forløpig. Jeg har spilt mye på preview-versjonen på Xbox One. Ikke gjør det. Så jeg switchet over til PC-versjonen. Jeg har ikke egentlig en sånn kjempekraftig PC, men det kjører veldig bra. Jeg tror ikke du trenger en kjempekraftig PC for å kjøre minimumskravene. Så jeg har ikke noe problem med det, egentlig. Nei. Så det var det. Jeg har spilt sykt mye Subnautica. Ja. Det er lenge siden jeg har vært så hektet på et spill, faktisk. Helt siden Zelda har jeg vært så hektet på et spill siden Zelda. Mario Odyssey ble aldri superhektet på. Det var bare koset jeg med meg. Ja, nei. Petter? Ja, nei, jeg har også vært syk. Og det har alltid vært kjempegøy det. Yay, syk high five. Yes. Jeg er relativt frisk nå. Jeg merker sånn. Jeg må kanskje snyte meg bittelitt sånn en gang om dagen. Mer, altså mer enn jeg egentlig trenger å gjøre til vanlig, men ja, stort sett frisk da. Og har jeg hatt sånn bachelor-frist sak med problemstilling og greier. Orsker ikke å gå så mye inn i det nå, kanskje jeg kan ta det neste gang når jeg har fått gjort litt mer av det, men så har jeg suttet og vært syk og vært stress med innlevering. Det har alltid vært like gøy å få det sammen, liksom. Og så har jeg vært på konsert med en av mine favorittmusikere, Steven Wilson. Da var jeg i Oslo på konsert der med pappa og damen hennes. Så det var en jævlig bra konsert. Ja. Så han lager litt sånn rar musikk, kan du si da. Sånn, det er ganske, jeg vil kalle det rock og progressiv rock da. Og jeg har litt sånn, jeg er litt Pink Floyd inspirert av og til, men så har den andre blandet ganske mye da, og kan være ganske røff på det tyngste, men er liksom ikke, jeg vil ikke gå så langt på å si at det er metal liksom, men Hvis du plukker liksom, jeg tar ett minutt av låta her, så kan det høres ut som metal det partiet liksom, men stort sett så er det ikke, det er mer rock vil jeg si da, sånn på generell basis. Nice. Og jeg synes det er ganske sweet musikk. Artig å få komme seg på en konsert i ny og ned da. Ja, det var det. Og så var det, det var faktisk første gangen jeg så på hotell, hotellrom alene. Det har jeg faktisk ikke gjort før, så det var en kul opplevelse. Ja, det var vel kanskje første gangen for min del også, når jeg måtte til Grong, ja. Ja. Det var koselig. Så ja. Jeg lå i hoteller på hotellrommet, og så Arrow og spilte Super Mario Odyssey. Ja. We will make Grong sturdy again. Ja. Ja, du må jo fikse portene oppi der, så at den har ting i orden. Og sikkert dotte ned. Ja, sikkert ramlet sammen. Derfor ikke har fått noe jobb på lenge nå. Ja. Du får god jobb. Rett og slett, nå trenger dere ikke ferdig for litt lenger. Grong is too sturdy. No more work. Ferdig for en tur og ødelegg portene. Yeah. Og så har jeg og Inger Kari, damen min, har jo skjedd... Jeg har holdt på lenge nå og skjedd tv-serien Mad Men. Så i februar så vi ferdig den serien. Og jeg synes den var veldig bra. Veldig... veldig overrasket over at den er veldig utypisk meg på mange måter, men jeg synes den var veldig fet, sin serien da. Og det er en sånn reklamebyrå på 60-tallet i New York som du følger da. Og så skjer det liksom veldig sånn 60-talls estetikk med liksom kvinneundertrykking og rasisme, og liksom mannfolkene er liksom det sterkeste kjønn og det sånn. All the good stuff, man. All the good stuff, da. Og så er de veldig flinke til å legge frem det på en måte som virker troverdig, sånn som det var. Men samtidig på en måte viser de liksom at det er teit at det er sånn. De ser liksom konsekvensene av det også, da. Så de får liksom sotte det i et sånt perspektiv, så det er ikke en hyllest til sånn oppførsel, liksom. Du ser på en måte at det ender alltid fælt at de oppfører seg sånn da, ikke sant? Sånn, drikking og røyking på jobben og sånn, så plutselig noen som drikker for mye, så de blir sånn superdrita og bakfull, så de ikke kan gjøre jobben sin og sånn. Sånn, det er en dramaserie da. Så, men av og til så har de sånn superteite øyeblikk. Sånn, en eller annen plass i serien, så er det noen som har hentet med seg en gressklipper, sånn som du sitter og kjører liksom. Opp i kontorlokalet, og så kjører de rundt innpå der, og så kjører de over tæren til en fyr som bare splatter sånn, spruter blod i trynet på alle rundt, og bare så ligger de på gulvet og bare og så er alle liksom relativt drita, så de sliter med å hjelpe noe shit, og så er de sånn, wow, det her kommer helt ut fra en litt fyr liksom. På en annen episode hvor de skal liksom reklamere for en parfyme da, så står han liksom inn på et rom og liksom diskuterer en parfymen, så går liksom hovedpersonen ut av det rommet. Men så ser du gjennom vinduet at han driver og spruter med parfymen, mens de driver og snakker i forgrunnen, så heller de opp en lighter og bare spruter parfymen, så bare flamme kaster. Så det er sånn, det er ikke sånn hele tiden, men når det først er artig, så er det sånn, what the fuck? Så det er en veldig weird serie da. Jeg synes det var veldig bra i hvert fall. Apropos serie, jeg kan bare skjøte inn det. Jeg var jo på Red Crew Community, vet du. Og så hadde han programlederen, han Jostein, han hadde postet en sånn la oss spille en positiv og en negativ. Altså der han tar opp et tema, så skal alle nevne en positiv ting og en negativ ting. Ja. Det er sånn How to have a conversation 101. Så da var temaet Lost, TV-serien Lost. Så da følte meg litt på den tråden der og diskuterte litt og... ja, så endte det opp med at jeg bare går på platekompaniet og bestiller hele sesongen på Blu-ray. Eller alle sesongene. Så ja, det har jeg gjort. Jeg har ikke begynt å se det nå siden. Ja, hva skal man si da? At det eksisterer på Blu-ray er helt... helt rart. Nei. Den er såpass populær at jeg skjønner... Er det populært? Ja, Lost, ja. Oh my god. Alle vet jo hva Lost er. Ja, selvfølgelig, men... Alle har jo skjedd Lost, ikke nødvendigvis alt, men alle har skjedd nok av Lost, ikke sant? Så det er mer enn nok fans at det er... Fans? Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, vi lanser Lost som en bra serie, liksom. Gjør det? Ja, definitivt. Jeg har ikke skjedd noe av det til å avgjøre det, men jeg bare skjønner godt at det finnes på Blu-ray. Altså, god forståelse for folk som bare, nei, nå må dere slutte. Jeg synes bare det tok helt av, altså bare. Veldig. Men da må man rett og slett bare sette seg ned og enten ikke skje noe mer, eller bare roll with it og bare... Jeg så noen episoder liksom sånn, bare for å se, ok, hvor er jeg med nå? Og så bare mer og mer weird, at det liksom, det er sånn røyksky som bare kommer, og de fant et skip eller noe sånt som hadde strandet på øya, så får de å lete inn der, så kom det sånn røyksky som bare... Ok, hva faen, så bare skipper jeg. Som en sånn ancient being, sånn parallelle ja, og så han, univers, og så plutselig er noen av dem i en tidsepok og en annen tidsepok, og så kommer det en fysikk keys inn og bare, åh, ting og tang, og Faraday og ditt og datt, og så. Ja, og så husker jeg at hver gang som jeg skrudd på, så var det en sånn, så var han på flyet. Men så var han på øya. Og så var det noen andre som var på flyet. Og så krasjede han. Og så var det ditt, og så var det datt, og så var folk overalt, så var det sånn, åh, vi har nettopp funnet. Jeg skal bare på do, og så bare forsvinner dem igjen, og så færre en fyr med krøllete håret, bare sånn, jeg kjenner energien, og feil til å gå bort, så en som følger etter, hva er det du driver med? Og så ser jeg på å prøve å drepe dem, og så er det helt crazy, liksom, det er ingenting som henger på grunn. Så lost indeed. Odin, kan du lage en podcast eller YouTube-kanal hvor du bare recapper filmer og serier? Åh, så nydelig. Så hilarious. Det er kjempebra. Ja. Det blir sånn, ikke lost i hvert fall. Sånn skikkelig profesjonell innpakking på videoen nå. Welcome to this review of... Så befærer de diet, og så blir de drept, og så døtter de ned i et gresshule, eller sånt. Og så bare, hvorfor er gressen i hula? Det er ikke så... Og så er labben der, men så er det ingen der, så er det noen som blir lost i et bur, og så... Ja, stemmer det. Det er jo helt loko, liksom. Så var det isbjørn, og så var ikke noen isbjørn lenger, og så plutselig så... Og hvor var isbjørn? Og stemmer. Du har noen sånne bra i Alone in the Dark. Ja, altså, det virker som et PlayStation 2-spill som ble laget på liksom sånn, budsjett på kanskje 200 kroner. Så det er bare en glitchfest. Ting bare popper opp og forsvinner og... Jo, i den sammenhengen vårt er jo litt sånn hypet på å faktisk spille det Lost-spillet på PS3. Nei! Ja! Nei! Det er ganske skralt. Nei! Nei! Nei! Nei! Nei! Nei! Nei! Vi lar Odin spille. Nei! Jo, men det trenger ikke å bli så krysset, siden det er ganske kort. Spesielt bra. Jo, men det... Men ikke sånn Alone in the Dark shit, eller da? Jo, men det er jo et kort spill. Nei, Alone in the Dark er ikke kort. Jo. Nei, Lost via Domus, det er mye... Lost, jeg har gått meg bort i Domus, på Domus, liksom. Ja. Jeg tror det heter Domus, ellers heter det via Dominus. Jeg tror det er Domus. Domus. Ja. Nei, jeg mener, husk at det var skralt, da. Skal vi gå inn på å prate om det som har blitt lastet av på kanalen i februar? Ja. Kanskje vi skal gjøre det, ja. Alright. Hvem sin telefon er jeg som står på? Petters. Fysj, ja vel. Min? Det er ikke min. Ja, men det har ikke noe å si. Jeg tror ikke noen hørte det engang. Escape Plan, episode 2 og 3. Slutt å... Fokus! Nei, vi driver... Fokus! Nei, du sa Escape Plan, det er vi som spilte, vi driver og kommuniserer. Ja, jeg greier ikke det. Vi har sure blikk. Ja, Escape Plan. Funny joke, hva var den igjen? Men det var på episode 1, det. Det er bare... Kan du dra den? Så det er episode 1? Ja, det var episode 1. Og det var det som skjedde i Skiplan. Ja, og så er det den James Bond-introen. Han kommer til James Bond, for du synes at siktet lignet på det. Så har det lagt på sånn siktet med James Bond-sang. Men når du drepte deg i søvn, var det episode 1 det også? Nei, det var 2. Ja, det var når du skulle liksom dytte ned en plattform i det spillet. Eller ok. For dem som ikke har hørt forrige episode, eller skjedd de episoderne, det er sånn point-and-click-spill på PS4. Og Vita. Og, ja, men vi spilte på PS4. Og det Rasmus hadde lagt seg, og jeg og Odin hadde lyst til å spille litt det. Så da valgte vi et sånn rart spill som vi regner med Rasmus ikke har vært leisa for at vi spiller uten han. Jeg ser at den griner bort der, så det funker ikke. Men det er bra. Og det er sånn point-and-click da, så vi styrer en figur. Og så skal vi gjøre noe pøssel også med å klikke og dra og hit og dit. Og der kan du dra den vitsen som du kan gjøre noe til. Så, og da var det en pøssel hvor det var noe sånn... En eller annen luke som fær opp og ned på gulvet mot veggen. Og så er det noen pigger. Og så må du liksom luka ned fra veggen på gulvet for å dekke over piggen. Eller strøm, kanskje. Ja, jeg husker det. Så du ville at den skulle være ligge ned da, så at det ikke var pigget på gulvet. Og så kan du styre en sånn sau, eller du kan skremme den bort. Ja, skremme den bort, ja. Ja, sånn at den havner oppå der, for å holde ned, tenkte du da. Og så feier jo den luka opp igjen, og Mose snakker sauen inn mot veggen. What? Wow! Nei! Det var ikke litt, og så... Og, du, og hvis du ser videoen, så ser det ut som at du bare sånn skikkelig sadistisk og skal drepe med vilje, liksom. For du sier ikke hva du tenker å prøve på, liksom. Så du bare gjør det, og så bare... Pff, og så begynner du å flir, liksom. Så det høres ut som en skikkelig sadist, liksom. Ja, men altså, det har noen veldig, det har noen morsomme øyeblikk, men det er egentlig veldig sånn chill episode og sånn. Ja. Som bare kjenner i basis, da. Ja, og så er det, i hvert fall det spillet veldig morsomt, fordi... Vi kommer jo egentlig til der det selve spillet begynner, vil jeg egentlig si at ja, kanskje du, fordi du møter en annen enn. Du er en liten tynn enn, og så møter du en litt stor, svær fyr. Ja. Og så har de forskjellige properties. Ja, large og... Ja, det var noe sånt. Lill og large. Ja. Lill og large, ja. Det var det. Og så kan du switche mellom dem da. Så ja. De må samarbeide. Hvor mye persons da. Ja. Ja. Så det er sikkert et veldig, veldig tøft spill. Men det kommer vel til å være litt sånn... I en skuff, en plass til det passer spillet igjen, på en måte. Kan hende vi plukker det opp, men ikke hold pusten og vent på det. Nei. Så det er vel det. Så, ja, da skal vi gå til Jack and Daxter. Takkere, doktor. Det var det vi begynte med i februar. Og kom til episode 16 i løpet av februar. Og den første sesjonen vi tok, som var rundt 7 episoder eller sånn. Sånn cirka, pluss minus par tre episoder. Så da var det, det er jeg som stort sett har suttet og spilt det. Odin har hjulpet meg av og til. Rasmus har prøvd en eller to ganger, tror jeg. Ja, noe sånt. Og stort sett bare skjedd på. Jeg må si at det her er kanskje en av de playthroughene der jeg sliter mest med å henge med, da. Det er ikke at jeg ikke... Jeg sitter her og har det fælt, liksom, men det er bare hjernen vil ikke, liksom. Det er et eller annet den har heller lyst til å bare... Ta seg en tur, liksom. Subnautica. Ja, så... Ja, definitivt, hvis du spiller Jack and Daxter, og så plutselig får jeg en Subnautica-kick, og så bare... Åh, nei! Få vekk til den jævla lemon-kuken, nei. Faen vekk. Og så bare går du ut av rommet og begynner å spille Subnautica midt i episoden, så sitter jeg i hodet og bare sånn, ja vel, nå er ikke sånn, det er dobbelt litt spillet. Ja. Nei, så... Så... Skjer som et helt greit spill. Ja, så... Hodet er sikkert litt skuffet, siden det er jo favorittspillet hans. Ja, jeg synes det var drit, vet jeg. Ja, og det var jeg som stod, jeg satt, altså i første playthrough, i første session vi spilt, så satt jeg og på en måte, for en gang skyld så satt jeg liksom, nå skal jeg være konsentrert om spillet og faktisk få med meg greia, for det her virker faktisk som et veldig fett spill. Så jeg sier veldig lite i den første sessionen, i hvert fall i den første episoden, så sier jeg skremmende lite. Jeg tror jeg telt i en episode at jeg hadde tre setninger. Oi. Faktisk. Åh, så nice. Og det, det er uvanlig. For jeg er egentlig ganske flink til å prate i Tromsøy Games. Men da var jeg ganske still. Og dere to satt og hadde lange samtaler om ditten og datten. Gamecube-spill, da. Gamecube-spill snakket dere om, ja. Og... Konsolen. Forskjellige konsoler, sånn legacy og sånt. Ja, det var noe som var sånn, good folks. Jeg hadde PlayStation 2, PlayStation 2, fuck! Jack and Dexter, sånn dårlig! Sånn da. Ja, det var akkurat sånn. Og det var sånn, nei, satan, og hater alt som er morsomt. PlayStation 2 er det beste kontrollen. Satt vi litt sånn to kommunister, og sånn... Ja, og jeg satt der bare og hoppet rundt som en tulling, og... Og så hører jeg av og til Ode, men sånn, nei, du, gå dit, gå dit. Sånn av og til, altså. Ja, når jeg ser at du liksom ferdig sånn cirkel litt omkring på en plass der du ikke har noe å gjøre, så vet jeg at det er litt sånn, der bort på scenen. Ja, sånn, du vet at jeg ikke har noe å gjøre, men jeg vet jo ikke det. Nei, nei. Jeg må liksom, har jeg gått hit, har jeg gjort det her, og du sitter bare sånn, du, dit, gå dit. Det er eneste tingen du kan gjøre nå. Ja. For meg er sånn, jeg vet ikke at det stopper rundt hjørnet, men du vet at det rundt hjørnet er ikke noe mer, liksom. Jeg går jo som en tulling og bare, ja. En ting som kan nevnes i sammenheng med Jack and Daxter er at jeg tror ikke akkurat det er så mange som tenker sånn, men hvis noen tenker skal jeg gidde å følge med på denne serien her, hvis de ikke gidder å bli ferdig med det, det her blir vi ferdig med. Vi er straks ferdige, så... sånn. For våres del, så er vi jo straks ferdige. Ja. Her vi sitter nå, ja. Så det her kommer til å bli en full playthrough, da. Ja. En stor god sak. Ja, og jeg synes det er et jævlig bra spill. Mm. Okay, episoden blir artig, tror jeg. Hæ? Episoden blir artig, tror jeg. Ja. Jeg har sett litt på dem. Ja. Mye ræl. De er interessant. Ja, men mye ræl er jo litt sånn implicit når du snakker om oss, da. Jo. Ja. Det er jo ræl the Let's Play channel, I guess. Men det er på en måte, jeg føler... Rælstick game. Men jeg føler den har en fin blanding med liksom at i episoderne hvor jeg er mer konsentrert til å spille, og dere har en sånn ordentlig dialog om et tema, det er liksom, det er sånn interessant bit, en litt sånn interessant samtale, og så er det liksom puttet en sånne små dumme jokes innimellom, hvor du bare gjør dumme ting, og... Mm. Ja. Som i, jo, som i slutten av episode 16 der. Å, oh, Gud. Der hvor Rasmus prøver å si ha det, og jeg og Odin bare ivri, jo, jo, jo. Ja, ja, ja. Og så kommer den der data-tingen ned og bare sånn, you go to the hut to the center. Stop dicking around, guys. Ja. Spillet sier fra sånn, slutt å være en dust og gå dit, liksom. Hvis du er 2 år gammel, så nå skal jeg fortelle hva du skal gjøre. Ja. Gå rett frem. Gå rett frem, liksom. Så, den datamaskinen skjønte ikke at vi drev med en let's play og bare kuka rundt. Det var for vanskelig for noe å skje. Dårlig AI. Ja, alt for dårlig AI. Skjønner ingenting ut. Men jeg synes det er et veldig bra spill, mm. og det er et av Odin sine favorittspill, og det skjønner jeg godt, for det tror jeg faktisk ville ha blitt hvis jeg hadde spilt det i barndommen også. Jep, det er veldig charmerende. Og Rasmus er litt mer lunken til det, men... Mesteren av en lille fjerten. Ja, men altså, Dexter er jo helvete. Han er jo grusom, det kan jo ingen si noe på. Men... Jeg er enig med deg, men jeg tror du bare reagerer sterkere enn meg. Men jeg skjønner deg godt. Jeg synes det er uskyldig, og så har jeg vokst opp med. Så at jeg på en måte, jeg vet å takle det, liksom. Yes, akkurat som growling i metal. Ja. Ja. Så det er ikke noe en baby kommer ut av mora si og bare, å oh ja, growling i middel. Det liker jeg. Kan alle babyer gjøre når jeg kommer ut av magen, ja, det er det bare. Bare veldig high pitch. Jo, jo, men de har jo lyse stemmer, så blir det sånn. Ja. Ja. Derfor growling er naturlig. Ja. Nei, ja, men Jack & Dexter blir noe uansett løftet opp i lyset i sammenligning med Go Vacation, da. Oh god. Oh. Go Vacation. Jesus, vi trengte en ferie fra kjipe spill, så da måtte vi spille Go Vacation i stedet. Og det gikk så bra, siden det spillet var så... Innholdsrikt! Wii-spill, og det er noe av det verste det kreften nyttig. Som finnes. Det var så nyttig. Jeg altså, følte liksom at her kastet jeg ikke bort nå til. Nå har jeg et mål i livet. Mm. Av og til så synes jeg du tilnærmer deg sånne spill for seriøst, og derfor blir du for sint på at det er dårlig. Mens jeg sitter her bare... Jeg vet før vi begynner at dette kommer til å være så shit. Åja, oh, men så, det gjorde jeg, for faen. Jo. Så jeg bare embrace at det er shit. Og bare liksom, det er ikke noe vits for meg å prøve å spille dette seriøst. Så jeg bare går rundt og prøver, hva kan jeg kødde med i spillet her? Mm. Jeg fant jo ganske mye ting å bare kødde rundt med, liksom. Og det er skatinga på, helt på slutten der. Ja. Ah. Det var så broken. Åh, oh, herregud. Det var sykt frustrerende. Jeg prøvde å få til grindinga der, og så bare gikk det ikke. Mm. Åh, faen var trist. Jeg klikket koden, men det var fortsatt kjedelig. Jeg klikket koden til slutt, ja. Altså, det er ikke sånn kjempe... Det er jo ikke verdens beste spill på noen sånn, vis, liksom. Premisse da, kanskje skal jeg prøve å etablere det. Du bruker jævla stygge Mii-karakterene som du konstruerer på Wii-konsolen. Mm. Og så velger du en av dem, og så lager du en profil av noe slag, og så blir du droppet ut av et fly ned på en øy. Ja. Og sånn starter Lost. Ja. Nei, og så fæler du rundt der, og så finner du masse folk, og så aktiverer du fullt av minigames og sånn vannskuterkjøring, skateboarding, ja. Gå på tur med hunden din, vann en plante, åh, vet du hva faen. Blir tatt bilde av, ja. Og så er det en sånn giga, sånn hub-verden, hvor du hver gang går rundt og... Hvor det ikke er noen ting å gjøre. Ikke en damn shit. Jo, du kan feil på sånn gåtur. Vann, altså båtsafari som du holdt på med, så bare en lang cutscene. Ja, men det var for at det ikke var noe å gjøre, ja. Og så fant jeg en plass hvor jeg kunne bytte klær og sånn, tatt med en dum hatt, altså. Ja, det der, jeg kunne bare sitte ombord i en båt. Ja. det der ser jeg for... Det der ser jeg for meg, et sånt spill som... Du bare... Du har en hel haug med unger, og vennene deres er på besøk, som barneskole, ja. Sitter du her som foreldre og bare, åh gud, de bråker og tisser i kjøkkenutstyret mitt, liksom. Og så bare setter du på dere og spiller her, og så kaster du dem inn på Wii-en, og så bare sånn, kos dere, så ferder de rundt og går på det kjedelige øya, men de er jo unger som har ikke noe kritisk sans, så da, ja. Og så 20 år etterpå sånn ja, faen, Wii the Kitchen, faen, var best å spille i verden. Nå skal vi lage en Lisbeth. Faen, det er så jævlig bra, ass. Å, Wiimote, å, yeah. Nå skal vi lage en Lisbeth-kanal på YouTube der vi spiller bare Wii-spill. Og så masse sånne der YouTube-videoer sånn der. Do you remember the Wii? Yeah, it was the best console ever, yeah. With the Wiimote, yeah. Yeah, turning around and controlling the people and taking vacation photos on the beach, yeah. Yeah. Oh man, that was the days. Yeah, it's the best console ever. Yeah, the best selling console. You can't argue with that. Og det var best som du snakket i går for å laste. Det var liksom det. Yeah, love. Yeah, love. Yeah, I mate. Yeah, love. Jeg la jo overkøy, Odil og underkøy, vi bare snakket sånn. Du sa det ikke. Yeah. Jeg hørte dere, det hele veien. Det var veldig overkøy og underkøy. Enough about that. Hørte dere forresten den der anti-joken som heter... Hva er det? En irre går ut av en bar. Jeg synes den var ganske funnig, ja. Den er bra. Odin tok den ikke. Nei. Nei vel. Det er som en vits, liksom. Går, han går aldri ut. Ja, natt ja, opp. Jeg synes den var funnig. Den er fin. Ja. Jeg går vacation. Jeg gikk inn i en eller annen ikke helt frisk sinnstilstand etter noen sånn surfe-minigame. Ja. Øl og rød tre. Ja. Anbefales ikke. Nei. Og så koser vi oss jo ganske hardt med Gang Beasts. Pratet vi en del om i forrige episode. Så det ble i hvert fall to episoder til skjer her. Ja, for da gikk vi online. Da prøvde vi noe annet med online. Og så var det en, unnskyld språket, men en fitte lerv. Ja. Som bare var alt for god, og som drev oss liksom hang seg fast langt unna, ja, og så ventet til folk døva. Ja. Og så kom han, og så liksom var han sånn skikkelig dikke, ja. Tok siste mannen liksom, ja. Ventet til det bare var en igjen liksom, og bare... Spillet fremdeles artig, ja. Ja, det var sykt artig. Det var bare litt mer sånn hatred-inducing. Så da var det vel episode 6, hvor vi spilte sånn online, bare sånn versus mode. Hvor det var vi tre med en annen dude, mot fire andre. Ja. Og da var det sånn heisbane, og det var oppå en sånn... fabrikkpipe, og... Og opp med en sånn, hva heter det, en blimp, luftskip. Se sånn Zeppelin-sær. Ja. Ja, luftballongskip. Nei, luftskip heter det, ja. Og, luftballong. Neste spill. Ja, Gang Beasts er derimot, ja. altså det er ikke så mye å si om det da. Men i episode 7 så spilte vi jo Waves mode med... Ja, online. Med en sånn... Og små mobs. Ja. Noen gang sikkert den definitivt beste modusen uten at vi har prøvd football da. Ja. Jeg har sokker. Søkker. Ja. Søkkerbok. Neste var... Da. PSVR. Vi lastet ned en demodisk, hvordan funker det? Ja. Vi lastet ned en disk. Det er demodisk nummer 2 for PlayStation VR. You can't download a car. Yes, I can. Bare laster ned en bil, og så kan du bare... Ja, nå har jeg en bil. Yes. Laster ned bensin, da. Ja, yeah, sure. Betal med bitcoins. Ja. Nydelig. Ja. Sitt bankene og bare, oh no. Oh no, you have tricked us. Yes. Nei, ja. Så... Siden jeg og Odin som først og fremst spilt demodisken, så må egentlig du snakke mest om det da. Vi prøvde tre spill for øvrig. Det var Semper, som er et rytmebasert psykedelisk racing-spill. Det var rytmebilla. Ja. Ja. Og så spilte vi Moss. Altså demon til Moss. Puzzle-platformer. Ja, det ser skjermen ut, og det tror jeg har kommet ut nå, så det skal jeg antageligvis prøve. Sjekke noen anmeldelser etterpå. Og så var det sånn skytespill. Raw data. Eller raw dot data, sikkert. Så hva synes du om dere rytme? Det var veldig... For det var noe med musikken, så var det noe takt. Det var forskjellige ting du måtte gjøre da. Rytmebasert. Ja. Knappe og knappe komboer. Jeg tror ikke du tapt, for det kom noe som var på... Du kjører jo på en rail på en måte. På en bane. Og så kjenner du noen ting på din railen der, som du skulle liksom trykke X på. I rytme, men jeg fikk ikke med meg om det skjedde noe hvis du ikke gjorde det. Men så, til slutt så begynner jeg å få med deg at du skal ta R og L for å slenge deg i svinga. Og deg døva hvis du ikke gjorde det da. Men, og så var det noe med det at bossene, de sendte noen sånne bølger nedover, så skal du time så at du slo den tilbake på dem og sånn. Det var veldig visuelt, veldig fint da. Men 3D-effekten var ikke så veldig god i det spillet. Okay. Nei, ok. Synes ikke jeg. Men det var veldig sånn, Det var veldig sånn morsomt med minner meg litt om hvis noen som har spilt Rez. Jeg vet om det, ja. Og Dreamcast, ja. Det litt sånn, det rytmebasert, altså det veldig sånn morsomt på den måten. Mm. Og veldig sånn trippy og fint og fargerikt og veldig sånn du setter deg veldig fort inn i det da. Mm. Men som et VR-spill greit nok. Mm. Som en demo, men jeg tror ikke jeg kommer til å betale mye for et helt spill med. Nei. Moss derimot, det er Thumper tror jeg at det er ikke et PlayStation VR eksklusivt spill da, vet jeg. Så okay. Man kan spille det på uten å ha et VR headset. Ja. Okay. Det er bare, de putta det som et VR-spill bare fordi at det visuelle er ganske wow. Så de vil ha, det får en litt heftigere effekt sikkert ved å være et VR-spill da. Ja. Men det er absolutt ikke nødvendig å ha et VR-headset for å prøve det. Ok. Kan hende til og med på Switch, tror jeg. Ja. Yes. Og så var det Moss. Det husker jeg at det var liksom sånn, veldig fint. Mm. Det var fine baner og... Det var liksom den, det var veldig morsomt å være i sånn tredje person og liksom nesten være en sånn hjelper da. Men jeg synes kontrollene i det spillet var litt uferdig. Ja, det var litt klunk. Det var et eller annet du ikke forsto. Enten så var det, eller så var det et eller annet som bare var rart. Fordi jeg prøvde også å innstille den knappen der for å passe på at den justerer seg etter hvor du er hen. Jeg prøvde å gjøre det flere ganger, men det var noe med kontrolleren at den... Jeg må rett og slett bare ta meg en tur og snyte meg, faktisk. Ja. Men i hvert fall, det var ikke noe sånn overproblematisk, da. Jeg skjønner godt at folk fortsatt kan nyte det spillet, men jeg synes det virket litt uferdig. Ja, jeg så det var et par plasser hvor den kontrolleren... Jeg så hva du gjorde, og jeg så hva som skjedde på skjermen, og det samsvarte ikke med hvordan jeg føler jeg burde gjøre. Mm. Så det var ikke bare du som misforstod, det var noen ting som... Ja. Det er litt weird, men det er vanskelig å si om er det oppsettet her Nei. Som gjør det weird, eller er det spillet som sliter? Det fungerte mye bedre på det neste spillet, nemlig. Okay. Raw Data. Da fungerte det mye bedre. Du sliter der litt, da. Ja, det var med noe annet. Det var feilkalibrering av høyden på kamera, tror jeg. Ja, noe sånt. Nok gjør det som er mye av problemene med VR-spill da. Mm. Det er så mye sånne ting som må være i orden. Ja. Men i hvert fall Moss, veldig fint spill. Mm. Hvis du får det til å fungere perfekt, så tror jeg det er mye bedre. Jeg tror jeg skal sjekke ut en anmeldelse av fullversjonen etterpå. Gjør det. Se litt om det er noe mer med det. Mm. Så jeg synes det var veldig, veldig morsomt. Og jeg tror det på en måte det hele spillet er sikkert mye bedre da. Og morsomt konsept med det at du fryser ting, putter det oppå, så det er en fin sånn mekanikker. Det er egentlig ganske likt det Escape Plan, sånn sett da, der du bruker touch og motion greier for å manipulere omgivelsene sånn at en karakter i spillet kan, som du også styrer, kan komme seg forbi. Men det er 2.5D da, masse helt redde. Ja, ja. På en måte. Det er klart, men samme struktur. Mm. Mm. Ja, også Raw Data, som var... Ganske generisk, bølgebasert skytespill. Ja, det kan du si. Sånn skytespill er ganske artig i VR, da. Ja. Men så var det... Jeg tror den antageligvis også er mye artigere i sånn PC-versjoner av VR, sånn HTC Vive eller Oculus med ordentlig motion controls, liksom. Ja. Så det er noen av de porteringene, for eksempel... Brookhaven Project, tror jeg det heter. Der synes jeg ikke skytingen er noe bra i det hele tatt på PSVR-utgaven. Okay. Hvis du snur deg vekk fra kameraet og sikter i en retning der kameraet ikke ser håndkontrollene dine, så bare funker det ikke, liksom. Okay. Det blir frustrerende. Men sånne andre spill igjen, da, der er bra hvis du kalibrerer ordentlig. Rush of Blood, for eksempel. Der er skytingen. Åh, det er så bra. Ja, det der er som du hadde helt i starten her. Mm. Ja, nei, jeg synes det fungerte mye bedre, men der var det noe rart med meg da, i hvert fall. Fordi jeg satt, og det hadde vel ikke kameraet fått med seg sikkert. Ja, så jeg kom noe ut av det for deg. Men det var mye bedre. Ja, stemmer. Du klarte ikke å... Du skulle jo på en måte putte pistolen i hylstret på hofta. For å få lade og sånn, ja. Og det er traffet dårlig. Ja, og når du puttet kontrollen nedover, så fikk et kamera med seg at de stoppet på en måte i bunnen av kameraet. I stedet for at de, jeg skjønner ikke hvordan de ikke klarer det, men egentlig hvis kameraet mister noe, så burde de automatisk switche over til å sjekke, ok, hvilken, da bør de polle sensorene inne i kontrolleren da. Da kan vi bruke det som input i stedet for at de bare stopper, ja. Ikke sant? Sykt, ja, for det var jævlig plagsomt. Billig programmert, egentlig. Ja. Mange spill gjør det. Men jeg tror nok det var et litt sånn generisk og bullshit-spill da. Sikkert. Men det var veldig morsomt. Ja. Ja, jeg synes det var bra. Det var det føltes som når du skjøt, så traff du der du skjøt da. Det eneste som jeg synes er litt sånn kjedelig er det der teleporteringsgåinga da. Ja. At du går ikke rundt i level, men du hopper, du teleporterer. Yes. Det disconnecter litt grann, fordi når du går, så vet du hvor du går hen. Når du teleporterer, så er det plutselig sånn, wow, så må du begynne å sette deg inn i hvor du er hen, og, og alt sånt der. Det, man blir sikkert vant det, men jeg synes bare det er en veldig sånn... Ja, og når man blir vant til det, så... ja, altså, innlevelsen blir på en måte i stor grad brutt av da. Ja, jeg synes det. Det blir litt sånn i VR-spill. Men det er en grei demodisk. Ja, det er sikkert mye annet kos innpå der også. Mange andre demodisk, eller demospill vi ikke fikk testet. Og den er gratis da. Så hvis man kjøper seg et VR-headset, så er det bare å fyre den ned. Teste noen greier. Så det er veldig mye VR-spill som ikke nødvendigvis er verdt å kjøpe altså. Ekstremt mye, siden alt er i startfasen liksom. Ja. Yes. Nei, det var vel det. Og så har vi da, siste spillet er Double Dragon 2 med Egil. Det må dere snakke om, for dere var ikke jeg med. Nei, det var så deilig. Oh, shit. Nei, det var noe Double Dragon 2 på Nintendo Entertainment System, ja. Det, hvis vi trenger et NES-spill som jeg er sånn som vi ikke har, så bør vi ringe Egil som han har alt som faktisk. Både PAL og NTSC, så å si. Han er en, nesten blitt sånn NES-gjest. Ja. På mange måter nå. Ja, han sier jo i chatten hele tiden sånn, hvis det er noen NES-spill som vi skal spille, så går vi sifra. Ja. Hvor er den telefonen som vi vil ha? Det er min. In my pocket. I have a phone. Ja. Yeah. Hvem er det som skal ha takket med? eBay skal ha takket med. Yes. Jeg gjorde en villån i Jøsokka. Vi har noen med... Diablo og Jack & Dexter. Ja, nettopp der var det. En t-skjeie med Jack & Dexter. Ja, jeg er helt innprintet med den billig mobbingen av deg nå. Hvis det vore Petter, så er jeg bare sånn, å, eBay, ja, greit. Hva vil du ha, Petter? Sokka med taco og Opeth, faen. Ja. Ja, takk. Taco Opeth. Taco Opeth. Opeth. Peth. Peth. Pesslur. Pesslur. Wow. Ja, Double Dragon, ja. Ja. Mm-hmm. Der var vi, ja. Der sto du på kjøkkenet og... Ja, stemmer det. Det er skyet, ass. Så det var Caught in a Bad Romance with Taco. Da laget du jo faen med taco. Ja. Så jeg er ikke bare jeg som liker taco her, da. Nei. Taco er taco the shit. Taco er... Taco Brothers. Best shit! Ja. Ja. Nei, så jeg og Egil startet med Double Dragon 2, da. Så kom du under episode 1, stod og laget taco under episode 2, stod og laget taco, spist taco under episode 3, og så ble du med i episode 4. Ja. Og da var du ferdig med å spille. Ja. Ja. Sånn. Nei, så det var litt sånne enkle episoder her, da. Sånn sett kunne jeg sikkert ha klippt dem til litt, sånn at spillet tar ikke noe mer enn kanskje 17 minutter å runde. Men vi orsket ikke, så vi bare tok opp gjentatte forsøk, da. Som nevnt så skal Egil være med i neste episode forhåpentligvis med blant annet Double Dragon 4. Så ja, kan hende vi tar en liten tilbakeblikk på Double Dragon 2 og hva Egil synes om det spillet og sånt da. Jeg synes det var helt grei liksom. Helt grei Coop-spill. 4, ja? Nei, det er 2a. 2a, ja. Helt greit, litt vanskelig. Litt sånn... Må du snakke om 4 nå, Odin? Rare kontroller er det. Det er på en måte sånn... A-knappen. Den er til høyre for B-knappen, og B-knappen er til venstre for A-knappen. Ja. Og hvis du trykker A, så slår du til høyre, tror jeg. Hvis du går mot høyre og trykker A, så slår du mot høyre. Hvis du trykker B, så sparker du bak deg. Hvis du snur deg, går mot venstre og trykker A, da sparker du mot høyre. Ja. Det er litt weird. Hvis du trykker B, så slår du mot venstre. Så det er på en måte, A og B tilsvarer hvilken retning du vil angripe i. Og hvis, så B er ikke det samme avhengig av hvilken vei du peke i, noe som er litt likt sånn slossespill. Det er for eksempel sånn komboer der du er nødt til å trykke ned høyre og firkant for eksempel for å gjøre en kombo, og så snur du karakteren din som du trykker ned venstre firkant for å gjøre det samme. Mm. Så man må tilpasse den mentaliteten litt rann, bare å simplifisere den ned til en D-pad og AB. Mm. Så det tok litt tid å vense til dere grener. Ja. Ja. Så jeg døva rimelig fort alle gangene, mens Egil klarte på tredje eller fjerde forsøk. Mm. Skjønner du hvorfor det er en klassiker? Ja. Bra spill. Helt greit. Helt greit. Og da var ikke noe mer å snakke om angående opplastingen. Jo, teststreamen vi gjorde i forkant av Big 20. Jan, han var ikke med. Nei. Egil var i erstatning. Kan du ikke bare fjerne meg og ta med Egil i stedet? Ja. Sånn som jeg har blitt nå. Let's go. Jeg heter han da. Let's go, Rur Airu. Ha det. Kan du sitte og spille Escape Plan på egen hånd? Ja, takk for alt. Takk for alt. Ja. Okurichimas. Okurichimas. Så den teststreamen er ikke så mye mer å si om annet enn at Egil har vært her et par gang i forkant av Big 20 og spilt en del av spillene og trenet litt da. Mm. Og så vi bare har streamet det og knotet litt med stream-oppsett og sånn. For dem som ikke vet det, så bor jo Egil med bil, så er det vel 5 minutter unna det, ikke? Ja, jeg vil si det. 5-10. Ja, 5-10 minutter unna, så det er veldig lett for han å bare droppe innom her og joine hvis det skulle være behov for det da. Yes. Lett for han enn for dere. Ja, vi må jo ta, altså, reisetida fra meg opp til deg med buss og trikk og gåing fra trikkholdeplassen, det blir vel bortimot en time pluss. Mm. Så det er alltid sånn, dere, selv om jeg drar fra meg sånn, nei, nå føler jeg at vi kommer tidlig nok, så er det jo en time etterpå hvor jeg er her, liksom, kanskje mer enn det også, da er det sånn. Så jeg kommer jo egentlig ikke tidlig, egentlig. Mm. Slitsomt. Derfor er det kjekt om jeg har et gjesterom. Ja. Kan man ikke bare bo her en gang? Ja. Ja. Og endelig så har jeg fått en litt tynnere dyne, da slapp jeg liksom våkne opp og være helt sånn. Nice. Og kroppen også bare. Men det var ikke vekt i dag av en planke. Ja. Ja. Petter har fast plass i overkøya, og så er det sånn tynne, litt sånn elastiske bjelker oppi. Mm-hmm. Og så er det en bjelke som har funnet ut at han er, jeg skal bare være en sånn fast, liten sånn Odin-smekker. Så i dag, både jeg og Petter våkna av at en bjelke er sånn, boing! Og så bare slengte den seg ned på skrå, sånn, og traff meg rett i ballene. Ja. Så jeg våkner liksom bare sånn, bang, og så hører jeg liksom ordet. Han har lyst til å si au. Og liksom si sånn, ah, ah, og ikke sånn, det er alt for trøtt. Sånn, for det kom liksom ikke tilbake, sånn, og så liksom gleien, eller bare sånn, bang. Ja, skikkelig slag. Så det er liksom, så jeg våkner liksom opp av det, og begynner å klappe, og så går jeg ned liksom, og så hører jeg liksom, og sånn, god morgen, og så bare sånn, nei, den traff meg midt i kuken, jeg. Nesten ikke våkne, da må prøve å si noe artig, liksom. For det var helt tydelig at både jeg og du hadde våknet av det. Ja, ja, ja. Så det er noe med at den plankene liksom slider på skrå, så at den dett av liksom det. Jeg vet ikke hva det er pakket. Jo, ja, det er det. Det er bare å slide den tilbake igjen. Ja, ja. Men det er at den havner på skrå da, så at den dett ned fra. Ja. Det er bare fordi at sånn teknisk prat om senger er sykt interessant, så tror jeg også at madrassen ikke er like bred som det senga er, på en måte. Så når du rører deg, så kan den flytte seg litt. Ja, ja. Det er det som gjør at plankene flytter seg. Hvis det ikke har vært tilfelle, så har det ikke blitt så mye bevegelse på støtteplankene. Ja, det er den, så er det akkurat den år siden. Nemlig ikke. Ja. Jo, var ikke en planke som traff deg i tryen en gang tidligere? Yeah. Nei, det var ikke det, men det var den, da våkna jeg bare at den lå der, så nå, da var det sånn, når jeg våkna, så var den, oh shit, ok, nå kommer en dett, sånn snart. Men heldigvis var det bare deg. Våkna med en planke som hadde truffet deg, som du ikke måtte våkna. Ja. Men da hadde jeg så tjukt dyne at den hadde ikke truffet meg. Åja, åja. Ja, ja, da tynner dine noe, så nå er det faktisk farlig hvis den begynner å... Ja. Din ene der. Jeg skal ta en sånn tegn på den, hvordan kan jeg se om det er den som er liksom... Det er samme planken der, gøy. The dick. Twin dick, planken. Kan vi skru fast den da, så den holder den ved siden av oss på plass. Hvis jeg skruer fast den sånn, zzz, så er det den andre enn. Broren. Broren. You killed my brother! Ah, I'm gonna kill your dick! Har vi pratet om det? Det slutter som jeg er dumme seg en gang, eller? Det slutter som jeg er sånn, ikke sånn, gå på en gang! Brennen! It's cursed! It's war! What a horrible night to have a curse! What a horrible night to get a flanke in the balls! Ja! Yes. Oh. Mm. Jeg synes synd på Odin. Ja. Det er fælt. You gotta pay a price just to live in this house. Plank i ballene. Hver dag. Nei, hva skjer? Nei, det er jo egentlig det vi har å by på. Ja, det er det vi har å by på. Og så er det jo plank i ballene. Plank i det er snart det du spiller meg så. Ja, det nærmer seg, det nærmer seg. Og igjen skal jeg være med. Nei, og jeg fant ut etter at jeg hadde bestilt alt det, jeg var sånn Retrospillmessa! Og så men, det var noe som skjedde i mai, hva var det? Og så var jeg på besøk til farmor og hadde nevøa fra Oslo der oppe, og så var den ja, du skal jo konfirmeres, du er land minst mann, jo. Men, ja, farmor, når var det egentlig? Ah, det er jo 12. mai! Nydelig! Ah, ja, sant! Odin, du er så flink, for du har jo kalender, sant, som du skriver opp ting i. Nei, det er ikke. Så det er jo, ja. Jeg får med dag 2 da, og kanskje en liten gule. Og så en helvetes tur oppover igjen. Eller jeg tror nok jeg kommer til å bli med på turen ned. Legge frem meg ting der, og så være på fredagen, og så heller ta tog opp. Være på, ja. Og så vær der. Da får du med en fyllekule på fredag. Å nei, du, det kan jeg gjøre. Sånn, å, gratulerer med dagen. På rådhusplassen sin. Gode gamle onkel Odin. I konfirmasjonen, liksom, gratulerer en dag. Her har du en 5-milapp som jeg må tørke meg i ræva med når jeg sprutter hit i bakkanten. Nei, så Odin blir antageligvis å se litt på rådhusmessa. Ikke så mye på lørdag. Det blir litt sånn blank space. Men vi, det kunne vi kanskje nevnt. Forrige helg, var det forrige helg? Jo, jeg tror det, muligens. Vegard Molde kom en tur fra Verdalen og hang. Jeg tok faktisk litt opp litt shit med han, men jeg gidda redigert det enda. Jeg har hørt rykta om det. Ja, for så hva det blir av det. Var det en russisk tog? No. No? No, it was, no vodka? It no vodka. No vodka. Maybe little, don't remember. Ok. Ja. Da tok vi opp noe, siden vi satt og satt opp streamen og sånn. Ja, det er dag nummer 2. Ja, når dere kom. Åh, det så jeg var kjedelig den, ass. Jeg var litt om det, da. Ja, mennesker, vet du, så han satt der rundt sånn klokka 12-1, og da ser han liksom... Ja, og dere var sånn, prøvde sånn å få til sånne ruta og sånt der Big 20... streamen og sånn, liksom sånn, åh nei, nå kommer den dit, åh herregud, hva med den dit, altså kom og skriv her, så dit og han ble sånn ja, nei, ikke så mye som skjer da. Det var litt spesielt tilfelle da, men det var koselig at den tok seg en tur innom. Ja, defo. Shoutout Moldis. Moldis! Good guy. Ringte meg til og med og gratulerte meg med dagen i sted også. Wow, var det da vi spilte Det var det. Ja. Det var det mens dere gjorde noe ræl. Det meste er vel mens du kunne gjøre noe her. It's always. Always something rare. It's always. Nei, så da kanskje vi bare skal runde av da. Ja, så vi har en nærmest intern... time, så det passer sikkert bra. Har jo intern timer her, vet du. Når blæra mi begynner å... Åja, du har holdt en time nå. Ja. Da må noe skje. Ja. Når det har gått nettopp en time, liksom. Nei, så da skal vi prøve å gjøre vårt beste for å få ut en... Tidsklump. Ja, snart tidsklump. En liten oppsummering av Big 20 med Egil. Men tenker jeg at det blir to forskjellige podcaster? Eller tar vi oppsummeringen i den her? Jeg vet ikke helt. Vi finner ut av det. Vi får finne ut litt av det. Vi kan ha det som to forskjellige segment hvis det viser seg å ikke ta noe lang tid. Ja, ok. Og så blir Egil å høre i neste episode. Som kommer da i starten av april. Forhåpentligvis. Ja, nå har vi lov til, så nå må han være med på det. Ja, da, ok. Ja, ok. Greit, nei. Hvis ikke han får være med, kan jeg late meg, Egil? Ja, det kan du gjøre. Jeg kan vel kjøpe... Ikke snakk til meg. Ikke snakk til meg. En bra øyeblikk fra Egil. Superfrekk, Egil. Bare sånn, ikke snakk til meg. Ja, ja, han sa det når jeg kjørte ned ham i sted, Egil. Han bare sånn, jeg måtte si, bare si fra til ham. Jeg må tenke litt selv. Ja. Ja. Ikke snakk til meg. Men det beste av alt var at jeg snakket jo ikke til når han sa det en gang. Nei, det var det beste. Yes, han bare hørte at vi snakket litt. Ja. Dette har vært Twin Stick and Chill, the podcast from the Extraordinary Gentlemen og Twin Stick Gamers. Takk og farvel, ha det bra. Ha det. Takk for at du hørte på. Ha en fin kveld, ha en fin dag, ha en fin morgen.